مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ وہیں پر جئیں گے، وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے۔ مدینے مانا کہ تم سے بہت دور ہیں ہم، یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہیں ہم، مجبور ہیں ہم۔ یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہیں ہم، یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہیں ہم۔ مگر یہ سمجھ لو کہ دیوان تم کو، مگر یہ سمجھ لو کہ دیوان تم کو، یوں ہی زندگی بھر پکارا کریں گے۔ مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ مدینے بلانا کسی اور در پر کبھی نہ جھکیں گے، کسی اور کا ہم سہارا نہ لیں گے، سہارا نہ لیں گے۔ کسی اور در پر کبھی نہ جھکیں گے، کسی اور در پر کبھی نہ جھکیں گے، کسی اور کا ہم سہارا نہ لیں گے۔ گزرے سے جہاں میں اگر ہم کریں گے، گزرے سے جہاں میں اگر ہم کریں گے، تو لے کر تمہارا سہارا کریں گے۔ مدینے نہ گھبرانا اے دل کبھی رنج و غم سے، ہراسا نہ ہونا تم کے کرم سے، تم کے کرم سے۔ نہ گھبرانا اے دل کبھی رنج و غم سے، ہراسا نہ ہونا تم کے کرم سے۔ یہ بگڑی تیری ایک پل میں بنے گی، یہ بگڑی تیری ایک پل میں بنے گی۔ حبیب خدا جب اشارہ کریں گے، مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ مدینے بلانا یہ کشتی ہوا جس سے ٹکرا رہی ہے، تمہارے سہارے چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے۔ یہ کشتی ہوا جس سے ٹکرا رہی ہے، یہ کشتی ہوا جس سے ٹکرا رہی ہے، تمہارے سہارے چلی جا رہی ہے۔ جو ہاتھوں میں دامن تمہارا رہے گا، جو ہاتھوں میں دامن تمہارا رہے گا، نہ طوفان سے ہم بھی کنارہ کریں گے۔ مدینے پہنچائے تقدیر ہم کو، تو آنکھوں سے چومیں گے ان کے قدم کو، ان کے قدم کو۔ مدینے جو پہنچائے تقدیر ہم کو، مدینے جو پہنچائے تقدیر ہم کو، تو آنکھوں سے چومیں گے ان کے قدم کو۔ شب و روز اپنی نگاہوں سے خاطر، شب و روز اپنی نگاہوں سے خاطر، محمد کا صدقہ اتارا کریں گے۔ مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ مدینے بلانا ہمیں یا محمد، در پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ وہیں وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے مدینے